जिससे आप जिंदगी के आखिरी रमक तक कायम रह सकते हैं नेकी पर। अगर कोई नेक बनना चाहता है तो वह भी ये चौथा असूल इख्तियार करे। दो चीजें, हुस्न अखलाक, दिल का सुकून और इत्मीनान। अल्लाह के रसूल से पूछा गया नेकी क्या है, बुराई क्या है, आपने फरमाया अल बिर्र हुस्नुल खुलुक, नेकी असल में हुस्न अखलाक है। वल इस्मु मा हाका फी सद्रिक, गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटका पैदा करे। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बुराई करे और उसके दिल में खटका पैदा ना हो। अल्लाह ने एक अदालत जमीर के अंदर भी रखी है, गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये क्या कर रहे हो। लेकिन ये अदालत मजबूत उस वक्त होती है जब ईमान मजबूत होता है। वाबिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आए, कहते अल्लाह के रसूल एक बात तो बताएं। क्या पूछो? कहा मुझे ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि हर खैर और शर की बात में आपसे पूछूं। आपने उसे करीब कर लिया, अपने घुटने के साथ घुटना लगाया, कहा वाबिसा तुम्हें एक बात कहूं। आपने फिर तीन उंगलियों का इशारा उसके दिल की तरफ किया, फरमाया वाबिसा या वाबिसा, ए वाबिसा इस्तफ्ति कल्बक। लोगों से जो पूछते हो कि ये क्या है, ये कभी इस दिल से भी पूछ लेना। البر مطمئنت اليه النفس والبر مطمئن اليه القلب, नेकी वो है जिससे दिल में सुकून भी आता है, मुतमिन भी होता है। वल इस्म मा हक फी القلب وتردد في الصدر, और गुनाह वो होता है जिससे दिल में तरद्दुद पैदा होता है, खटका पैदा होता है। وان افتاك الناس وافتوا, सारी दुनिया भी फतवा दे दे, इस मुफ्ती से भी जरूर पूछना, एक मुफ्ती तेरे दिल में अल्लाह ने रखा है। गुनाह वो है जिससे तुम्हारे दिल की हालत जो है वो तरद्दुद का शिकार हो जाए, खटका पैदा करे। वाइन अफ्ताकल मुफ्तून, दूसरी रिवायत में आता है दुनिया के सारे मुफ्ती फतवा दे दे, इससे भी कभी पूछ लेना, यह भी तुम्हें हकीकत की रहनुमाई करेगा। अल्लाह जलाल से दुआ है हमारा अखलाक बुलंद फरमाए और हमें ऐसे आमाल दे कि हमें अल्लाह ईमानी तौर पे कल्बी सुकून अता फरमाए, हमें अदल की तौफीक अता फरमाए, मियाना रवि की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रहें सच पे हमारी ज़िंदगी कायम हो। वा आखिर दुआ अन अल्हम्दुलिल्लाह।